حقیقت کی حل کیا نو ہدائی داری او سرشپیت مذہبہ کی فصل فی الصلاۃ علی المیت فدی فصل گلی کی وَإِن صَلَّ الْوَلِيُّ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَن يُصَلِّيَ بَعْدَهُ کچری ولی د جنازی مزق پا خپل مڑی باندی نچال جائے مزی چردن رسط بیا پلی مڑی باندی مزقی لأن الفرد يتعدى بالأول والنفل بها غیر مشروعی ذکر فرد جائن آغا پا دی اول سراداشو او نفلی جنازا آغا جائز نبا بیاوی ولہذا رأینا الناس دیو جن منگا خلق بیدی تراکو عن آخرهم الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليوم كما وضع ویدہ دیو جن منگا لیدنی دی خلق چدا ولن والی تراخر پوری طول گا اللہ دی پیغمبر پا قبر باندی مز جنازی پریخے دے مز پنکائی سرد دی چی وهو اليوم كما وضع سرائے کہ اللہ پیغمبر نن رز دا سے دے لکا سرنگی چی صحابوں کی خود ہے دا سی ترو تازہ جا ملہ را دا مسئلہ را چی دری رز باد جنازن کی دری رز باد جنازن کی ملہ را دری رز کی مرے آغا پڑسی جی او یا کی خرابی بوئی کی دا اسو کل کل بندمیاش پر ہم جنازن کی و ملہ را آغا عرصی پی لرکڑی او دا سی دوایانی و پیچولی چی آغا بدنی نخرازی گلی چی بدنی ندی خرازشون جنازه پی طولش سینکی ندوشو ندانه چی آئی کم پا دره مسئل ورم رض راو تیدو نجو اوی اومی جنازه اوک اومی جنازه اوک دا جنازه ندوشی نمگه او عالم پلا جنازه کرده چی دا تی تپوسی ناوی ما خود آسمی کرده دا نچی گلی مسئل را لنو مادو آسمی کرده ازمی کرے نو مطلب دا چی دا اللہ پیغمبر اگوی اس دا سی پا دی قبر چی پروت دے نن رد لکا پا کم ورد باندی چی سپار لے شوی نو سرہ دی چی امت پا آگو باندی جنازہ نکلی نو چی نن رد دا سی دے لکا پا کم ورد باندی چی سپار لے شوی نو جواندے دے کمر دے چی کل قبر لسپار لے شوی نو جواندے و کمر دے نیو خاص پاس ترا مسئلہ دا او جوڑی باز علا ویلر ویلر مطلب دا چی خلق دی که دان سر مرگری که چی دی خلقون آغا اصل مقصد پا دیش دکه اصل مقصد خو بیان دا مسئلی توحید اصل مقصد رد دا بدعات نیو جوڑی باز چی دی که دان سر اولاری نیو باز دی که ومین دا سر شامل شو دی که باز سر انخوطی آغا اصل مسئلہ پا دیش مقصد دک گده صرفی چیر دین آغا اصل مقصد پا دیش دغشانی دویم دا البدایہ و النہایہ داغی روایت دے امام ابن کثیر اگر ذکر کرے فخفل تاریخ کی راڑی فمولد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماندی چی مولد جنازی دا اللہ پا پیغمبر باندی سنگا دے و متاخرین و شوافیو دلی پا مشروعیت کی اختلاف کرے چی دا اللہ دا پیغمبر پا قبر باندی بغیر دا صحابونا دا چا دا پارا مزد جنازی سنگ دے نو چا ویلی دی چی آو مزد جنازی پی کولشی دکا دا اللہ دا پیغمبر بدن پا قبر مبارک کی بلکل تر و تازر دکا اللہ پا زمکا باندی دا انبیاء علیہ السلام دا جسمون و خوراک بند کرے دے لکو ای پدی باندی حدیث را غلے دے دا حدیث و کتابون اٹھے وَيَفَهُوَ كَلْ مَيِّتِ الْيَوْمَ دا اللہ پیغمبر پشانتا دا مڑی دا نن را دے دے بلکل دا سی تر اتا دے دے وَهُوَ كَلْ مَيِّتِ الْيَوْمَ پس دا اللہ پیغمبر پشانتا دا ننی را دے دا مڑی گن دے دے نم اللہ دا اللہ پیغمبر ننم دا سی مل دے لکا پاول اور رد باندی چی ملو او دا سی تر اتا دے دے لکا نن چی او بند مرش او ای نورو ویلی دی چی نا موز دا جنازی با پی نشی کولے زکا صلحو بز دا صحابو نداکار ندے کرے سرائی دی چی دا اللہ پیغمبر خبر کی تیر کل تر اتاوے دا اللہ دا پیغمبر خبر رہے منگو حضرت آدم علیہ السلام آ قبر کی دا سی تر اتاوے پروت دے لکا اس چی خودے شوی زکا دا ہر پیغمبر بدن اللہ پا زمکا باندراری خوراک من کرے

حال تر اللہ پیغمبر نم ذکر دے سورہ محمد اور پسی سورہ فتح دا نتی سلور دے کی دا اللہ پیغمبر نم ذکر دے سورہ محمد اگورا آیت اگورا دویم سورت دے وسلویخ آیت دے دویم والذین آمنوا وعملوا صالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق آغا کسان چی ایمان روڑے دے عمل نکلی نیک ایمان روڑے پا کتاب چرا لے گلے شہر دے ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم ماندے او دا دے رشتی نی کتاب دے طرف طرف دے دینا کفر عنہم لربکی اللہ دین سیئاتہم تکلیفون دنیا دے یا جناونا دے او خبکی اللہ حالت دے ورپسی سورہ فتح را نسور فتح جو گورا اللہ و محمد رسول اللہ والذین آیت گورا آیت دے یو کم درشم محمد رسول اللہ والذین ماہو اشتا والا القبار وحماو بینہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دا اللہ آو کسان ماہو چیز سر دیا دیر سخری پا مقابلہ دکا دے رکی اڈیر مہربانی پا من خبل کیا نتو پورا دا اللہ دا پیغمبر نوم آگا دی زیونو کی ذکر دے تو پا مارز دا خطاب کی ندے او پا مارز دا خطاب کی جی مکلوی یا ایوہ الرسول بلیر کلوی یا ایوہ المدثر کلوی یا ایوہ المزمل اکلوی یا ایوہ النبی انشاءاللہ ذبی بیان بدرتا سورہ مائدہ یا سورہ حضاب جوکم قد خالت پتا کی فرق ارشیدی واندرزن انبیاء علیہ السلام پس کچر مرشدے یا وجلشدے دبل دلاثان واپس کی گئے بتا سو پکندخ بلو واندرزدی بنا تفسیری کرتبی لکلی دی دا اللہ پیغمبر پبل او غزوان رما دا اللہ دا پیغمبر دوفات پبل او غزوان دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلق راجہ مکل وی اے خلقو قلت لکم امسی ما تاسو تپرونی او خبرہ کڑے وا ما تاسو لا ذکر کڑے قولن یو قول بل امسی پرون فاغدا سنو سم چی ما تاسو تولی وا او دے اخبر اقرار کرے دا اللہ دا پیغمبر دا مرگ چی ما تبی مرن دے خدا خبر دا سنو وا نبی داری نرجو کرے دا کی کری دی رجوی کرے دا ومین قالب آسو کی واپر سے پپندو قربانی پھر کے درنشور کرے دے اللہ تشے آ دسے شے اثر چی بندبور کی اللہ شکر گزار ہوتا وما کان لنفسین انی مناسب یو نستا انت موتا دا چی منشی اللہ بیزن اللہ مگر پہ ارادی دا اللہ سر کتاب ہم مجلہ لکھ دے میٹا دار مطلب دا دا اولی میٹا دار لکھ دے انسان اگد وشانی نمری مطلب دا باب روان دے حصہ روان دا دا جہاد او دا انفاق فی سبیل اللہ مطلب دا جہاد نمرست کی گئی یو نفس نمری مگر پا ارادی دا اللہ سرا ادا یو نیٹا دار لکھ دے حدیث پاک کی رازی دا اللہ پیغمبر وی واللہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا قسم پخرے یو نفس تر غین مری ترسو برچاغ خپل رزق نی مکمل کرے خپل بخوار مکمل کی نبیا مرکی گیا اسی نمری ومن یرید آغا سوچی آدل رید بندی دا دنیا نوتی ہی منہا نور بکم انگز دتا دینا ومن یرید آغا سوچی آدل ثواب الدنیا دا بندی دا دنیا ثواب الاخرتی دا بندی دا آخرت نور بکم انگز تا منہا دینا وسنید شاکرین حضرت چی بندگور کم انگا موحیدینو تا نو سوک چی بدل دنیا واری نا اللہ ویدو بدل دنیا ورکما اگر بیا بے اخیرت کسی نی اخیرت کی بے سنیا لو گورا سورہ بنی اسرائیل گورا سورہ بنی اسرائیل آیت گورا تلسم من كان يريد العاجلة عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من كان يريد العاجلة هذا سوق جيوي چرا دلري دنيا نظر بول كمنگا دلپ دي دنيا كما نشاء هذا شوقوار منگا لمن نريد چالا چيز منگا ارادئي ثم جعلنا له جهنم ابيا بو گردو من گد پار جهنم بدی دے مفسرین مانا کئی او تی لیا دکا من کان یرید العاجلتا بعمل الاخرہ ارسو چرا دل ری دنیا پا عمل داخرت بان لیا کئی عمل داخرت او واری تے مقصد دنیا ویا اللہ وئی کدے سو واری ور بم کو او خوبیا بے جہنم للی کو دا عمل کرو دا آخرت دا پار دا بدلی دا دنیا دیو جن حدیث پاک کی راضی دا اللہ پیغمبر ویا اول جہنم لچرتاوی دی نابسو کیا یو مجاہد بیا او یو اندغا بیا یو سخی بیا او یو عالم بیا نالا با دا عالم راولی ندل بدخل نعمتنو بیانو کی ندے با اقرار بیدار نالا بورتوئی تاسا عمل کرو ندے بوئی اللہ ما عالم براولی ناغا اغلو بیاوئی تاسا عمل کرو ندے بوئی اللہ ما استادین دکڑو آغاو می دغکو خولو بمی اوستار دین خدمت میں کہو نہ اللہ وہی درود ہوئے تا خودی پارا کرو کہ خلق ہوئی کہ سلوی عالم نے انو فقط قیل لکا تال ویلے شیوی ہوا نجاب حکم اکریشی الٹا براس دیشی جہنم توارتا اکریشی دغا شانی آگا دغا مجاہد اغلب دخل نعمتنو دغا اکیا تذکر اکی مجھا بولوئی تاسا عمل کرے ہو مجھے بولوئی اللہ ہندوستال آرکی جنگی دما تردی پوری چماتا شہادت ملاو شو نا اللہ بولوئی تا خود دروغ ہوئی دا سنو دروغ جو ہوئی تا دیر پارا جہاد کہو چی خلق ہوئی چی رسول مجاہد دے سلو باہادر دے نفقد قیل لکا تال ویلی شی ناغب مغردول شی ناغب مالدار اغلب اللہ ہوئی تا سامل کرے ہو ناغب ہوئی اللہ ما عمل کرے ہو دا سیا چی چرتم چی زید مال لگولو نما لگولے وے تاک رضا پارا نا اللہ ہوئی درود ہوئی تاکو مال دید پارا لگو چی خلق ہوئی چی رسلوی سخیرے فقد قیل لکا تال ویلی شوی دیا نبور دادری والا عملون دسی عملون دا آخرت دیا دی سڑو کری دی اتلی جہنم تا دیو لیا ذکر چی یرید العاجلتا عجلنا له بیها لمن نشاؤ عجلنا له اللہ وی ضرب ورکو منگا دلالا پا دی دنیا کی چال چی منگا اوگر بچال کے منگا ارادے ابیا بے جہنم تا داخل کوا مطلب دا اصلاح دنیا ضروری دا ومن یورید آسو چی رادہ لری دو سواب دا خیرت نور بکو منگا دا تمن حال دینا ازاد چی بند بکو منگا موحدینو تا وکائیم من نبیین دید ہے نا بیا تشجیع او بہادری ورکیا اللہ وی دیر دا انبیاء اونا قاتل ماہو دا قاتل دیکھ یو قراءت دے قتلا او یو قراءت دے قاتل نو چی قراءت دے قاتل شی لکہ سنگا چی لکل شوے دے جگڑا کری دا پمرگیر تیار دو کی ربیون کثیر دی ربیون کی یو قرآت دے ربیون ربیون مجھے ربیون شی نمانا جماعتنو دیرو ربیون نمانا آغا جماعتنو دوئی کیا پلس گروان مستمیلی نمانا جگڑا کرے دا پمرگی چاہل کی کتالو دیرو او یا ربیون رے نمانا جگہ کردہ پا مرگل چاہے کی اللہ والا و خلق دے روہ ربیون جمع دا ربانی دا نمانا سو اللہ والا و خلق دے روہ چاہے پا تکلیفنو باندی صبر کون کیا آگئی پا تکلیفنو باندی صبر کون کیا دو شانی پریزگار ہویا پرہیزگار بھی علماء بھی نو ربیون کثیر اللہ والا او خلق دیر ہوا او کچری قتل شی نو مانا او دیر دا انبیاء ہونا قتل ماہو وجل شوی دی ومر جل کیا لکی ربیون کثیر اللہ والا خلق دیر نو دیر اللہ والا خلق وجل شوی مطلب دا تشجیع او بہادری دا فما وهنوا فسنو سشی اغی لما دا وجد آتا جمنا چی رسید لے وزیتا پلا رو اللہ کی وما دعوه اون کم دوری شیو وما استکانو انی آجری کر و دشمنتا دشمنتا چتا آجری نرکر دشمنتا آجری نرکڑی بلکی چی کلا رش اغا لگی دل رشانا او پدی زرکی راو تیوے او دیوینو شروار شوے نوینی راگستی دی پلبا کی وقبل مخ باندے جائی او وی فلتو ورب الکعبا زکامیاب شم زمالی پرب دی خانکا دی قسمی زکامیاب شما او صحابی انزا اللہ پیغمبر چکلا میدان دو حد کی اونو الال جنہ پاسی جنتا جنتا پاسی صحابی وی ہے دا اللہ پیغمبر جنتا انو دا اللہ پیغمبر وردوی آو انو جو بس راروانش ہو تورا دائی چکم تیکے ہوا ناغے مات کوا آئے مات کوا مطلب دا چکیا دا دی توری دا پارتی کدا چولو دا پارنی چی بس دا ملاس کیا لاس کی بھائی نو راغ قوم سے قوم ماندی سلام واچاو او بیا لارو نو او جنگید خدا سے او جنگید دا سے او جنگید او بیا شہادت ملاو دے او صحابی وی حضرت حرام ان ملحان رضی اللہ عنہ بلکی حرام ان ملحان آخو دگا دے چاہوی فلت و رب الکعبہ نا حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ آگا دا سی جنگی دلے دے دا سی جنگی دلے دے چکل میدان دی جہاد تروان دے ناوی قسم پا خدای چی واللہ الجنہ قسم پا خدای جنت دے انی لاجد ریحا من دونی وحدین فما باندی داغی بوئی لگی بی پلو دو خودنا او دیر بی دردی سر جنگی دلے دے نالاوی فما وحنو پسنو دی سرشیوی لما دو وجد آغا تقیمنا جرسی دلو دی کپلا دا اللہ کی انکم دوری شیو مستا کانو او نیر آج دکڑ و دشمنتا اللہ لین ساتی دو صبرنا کو سارا وما کان قولہم او نو وینا دو دیا دی وینا نوا الا ان قالو مگر دا وا چویل دیا دی وی الا ان قالو مگر دا چویل دی اے رب زمونگا بخنو کی منتا گناو زمونگا او دو دیاتی زمونگا تی امرنا پدین زمونگا کیا اے وفی امرنا دی واندزان پوکا او تو زیادتی دمونگا تی امرنا پا دین دمونگا کے زیادتی آگا خنده چاگا سی دین ویا چاگا سی فی دینیا دیو اجنہ حدیث پاک کی رازی لا اللہ پیغمبر وی من احدث فی امرنا حاضر ما لیسا منو ووردون لے وی دا توس پراتی نفرنو دا تو پراتی نفریا انزا اللہ پیغمبر پراتی خوری تو وی لد گیڑی خبری کے ہی لد گیڑی خبری کے وی دا سو آیا چلا اللہ پیغمبر آگا اوخ یا کچرا باندے تلے دے حج تا انو دا تلے جو سو ایجیاد گرے انو دا تسکے نانا دا اسباب دی دا لدین دیا فی الدین دیا انو کم دا غچ راشی تغییر تبدیل چی فی الدین راشی فی الامر راشی ناغا بدعات دیا او کم چی اسباب یو ذرائی دیا ناغ مقصودی نے لیا ناغ کی ارسن گئی جی آگا اصل تپکر سی گیا نپائے گی کس تغیر تبدیل راشی ناغا پاگی سفر نپریوزیا اللہ کا گئی پیادہ روانی ہو تو پاوائی جیاز کے دیا نو اس وقت بھی نپریوزی نو ذکر دا اسباب دی دمرا دا کہ دا اسباب دی ذات عبادت نہ لے او دا وجد آغا عبادت نہ بیادام عبادت گردی کیا لکہ او سڑے درازی لسا ہوتا سکے مزقیو نہ کیا نو سواب دوشی نکی گیا نو ویدو کو لفظہ لے او دست کرے او سواب ذکر نکی گی ذکر دا خوی او ذریعا موسی لگا مزد پارا جوچی مزد پیوشو نو جوڑی پاگی اللہ گناہو نماغ سے پاگا او دست باندے حدیث پاک کی رازی لا تیو اندل مدینہ گناہو نازی خلق کی اپو آچولے گناہو نا پی ختمی جی پوزا کی اپو آچولے آو گناہو نا ختمی جی مخ باندے اپا چھئی نو ساس کو سرا یا رستانی ساس کی سرا گناہو نا ختمی جی تو یو بندہ شلہو دا سوکل او یو مجھے پی نرے کرے یو ذرا سوابی نرے شوے اولی ذکر دا خواہ سباب کی جو بندہ دا عبادت الگ دیا کہ دی سر آگا عبادت دا شن دا عبادت دی نو کم چی دغا دیا اسباب دی او ذرائی دیا لکا دا اللہ پیغمبر او دا سکور کرے وے اندے جماعت کی کو نو دا مطلب میں چلا دی دے کہ ناروا دیا نم مقصودی دا عبادت او دا سکول دیا کاغار دے چوشی نو اسرافنا او بیا تیز مونگا فی امرنا و دین مونگا کیا و سب بیت اقدامنا او مضبوط کی اللہ قدم نظر مونگا احمداد کی زمین پا قوم کافر باندی فا آتاهم اللہ فسور بکا اللہ دیتا بدل دنیا او خیستا بدل آخرت اللہ مین ساتی دنی کی کون کو سارا اللہ مین ساتی دنی کی کون کو سارا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.